drugiej rundy eliminacji elitarnej Ligi Mistrzów. Opóźnia się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, która ma się zająć projektem ustawy posłów PiS-u o Sądzie Najwyższym. Pierwotnie obrady miały się zacząć o 18:00, ale do tej pory posłowie się nie zebrali. Wczoraj odbyło się pierwsze i drugie czytanie projektu, którym towarzyszyła nocna, burzliwa debata. Do rozpatrzenia jest ponad 1300 poprawek, większość autorstwa Nowoczesnej. W Sejmie cały czas jest Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy wielogodzinne oczekiwanie gwarantuje, że posłowie szybko omówią zmiany w projekcie? Niestety nie, ale opozycja, jak i posłowie PiS przez cały dzień szykują się do tego najtrudniejszego dziś politycznego starcia. Zgłoszonych do projektu poprawek jest wyjątkowo dużo, ale Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej powiedział mi, że wierzy, że można merytorycznie debatować na temat ponad 1300 zgłoszonych poprawek. To tylko zależy od tego, czy będzie wola tej rozmowy. Ja jestem przekonany, że jeżeli będzie taka wola, tak, da się rozmawiać. No przede wszystkim zgłaszać poprawki, argumentować te poprawki, apelować do przyzwoitości posłów Prawa i Sprawiedliwości. A posłowie PiS jak Stanisław Piotrowicz odczytują taką liczbę poprawek zgłoszonych przez opozycję jako obstrukcję parlamentarną. Ale państwo też widzicie, kto ten spokój zakłóca. Kto nie jest zainteresowany jakością prawa, tylko obstrukcją i urządzaniem burt na forum plenarnym i na posiedzeniach komisji również. Dlatego należy się spodziewać prób przyspieszania prac na posiedzeniu komisji ze strony posłów PiS, głosowania poprawek w dużych blokach, a z drugiej strony swoistego strajku włoskiego opozycji, czyli długiego uzasadniania poprawek i licznych wniosków formalnych. O takich środkach mówili m.in. posłowie Nowoczesnej. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Kolejne informacje. Polska zaprasza repatriantów. Ruszyła kampania społeczna Wielki Powrót, którą wspólnie prowadzić będą Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Polskie Radio. Jej głównym celem jest przedstawienie losów Polaków ze wschodu, co ma pomóc w ich przyjęciu w ojczyźnie. W maju weszła w życie nowa ustawa, dzięki której do kraju mogą przyjechać dzieci, wnuki i prawnuki Polaków zsyłanych na wschód Związku Radzieckiego. Polacy, potomkowie repatriantów, którzy zdecydowali się na powrót do ojczyzny, liczą przede wszystkim na lepsze życie. Jedną z repatriantek jest Antonina Grabowska. Wybrałam powrót do ojczyzny. Tutaj jest moje korzenie, mój język. I mam nadzieję, że ktoś na mnie tutaj czeka. Z szacunków rządu wynika, że m.in. około 15 tysięcy Polaków z Kazachstanu chce przyjechać do Polski. Wprowadzone przez Radę Ministrów zmiany w prawie ułatwiają powrót i możliwość osiedlenia się w Polsce. Zmiana prawa to nie wszystko. Musimy jeszcze przygotować społeczeństwo na powrót repatriantów, mówi minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Chodzi o to też, żeby nasi rodacy byli tutaj ciepło przyjęci przede wszystkim jak swoi. Tylko do końca tego roku na antenach Polskiego Radia zostanie wyemitowanych około 80 audycji prezentujących losy Polaków ze wschodu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Zamiast stanu wyjątkowego trwałe zmiany w prawie. Francuski Senat przyjął projekt, który pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu poważnego zagrożenia terrorystycznego, dając służbom dodatkowy oręż do walki z terrorystami. Zgromadzenie Narodowe będzie głosowało nowe prawo w październiku. Zmiany już krytykują politycy lewicy i prawicy. Stan wyjątkowy wprowadzony po zamachach w Paryżu w 2015 roku, a potem kilkakrotnie przedłużany, nie może trwać w nieskończoność. Stąd Senat przyjął rządowy projekt, na mocy którego na stałe do konstytucji zostają wpisane przepisy zezwalające policji, a przede wszystkim kontrwywiadowi wewnętrznemu, na stosowanie specjalnych kroków mających uniemożliwić prowadzenie działalności terrorystycznej. Chodzi m.in. o możliwość dokonywania rewizji zarówno w dzień, jak i w nocy, co w normalnych warunkach jest zabronione, a także o decydowaniu o przymusowym areszcie domowym. Przeciwko ustawie protestuje skrajna lewica komunistyczna, jak i republikańska prawica. Do sprzeciwu dołączyły się także liczne organizacje ochrony praw człowieka, które uważają, że takie przepisy mogą stanowić furtkę do naruszania swobód obywatelskich. Nowe prawo miałoby obowiązywać w miejsce stanu wyjątkowego, który zostałby wycofany 1 listopada. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dla warszawskiej Legii ten mecz może być tylko formalnością. Mistrz Polski za 3 kwadransy zmierzy się z fińskim IFK Mariehamn w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji elitarnej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tydzień temu w pierwszym spotkaniu legioniści wygrali na wyjeździe 3-0. Trener Jacek Magiera zapewnia, że mimo to drużyna jest skoncentrowana. Nie podchodzimy lekceważąco do tego meczu. 3-0 to jest dobry wynik, natomiast chcąc się rozwijać, trzeba grać zawsze na 100% swoich możliwości. Jaki plan ma trener mistrzów Finlandii Peter Lundberg? Plan jest taki, aby nasz występ był jeszcze lepszy od tego sprzed tygodnia. To był nasz najlepszy mecz w tym sezonie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy ambicje zagrać dobry mecz i odwrócić losy tego 2 meczu.

Właśnie zakończyli swoją krótką europejską trasę Peking Lights, gdy słyszeliśmy się nie tak dawno temu w programie alternatywnym, to chyba był luty, może marzec, chyba luty bardziej. Już pojawiały się zapowiedzi tego nowego albumu Peking Lights, ale jeszcze wtedy nie mogliśmy go posłuchać. Dziś ta płyta już jest The Fifth State of Consciousness. Trzeba było czekać na nią 2 lata, to może nie tak długo, jeśli chodzi o Peking Lights, no ale oni, mimo iż myślę, że plasują w bardzo sprzyjających warunkach, to duet małżeński, Aaron Coyes i Indra Dunis, no to chyba jednak mierzą się i mam wrażenie, że po tej płycie wciąż mierzyć się będą z no, przejawem geniuszu, który nagrali w roku 2011 płytą 936. Ten nowy album zbliża się do tamtego bardzo psychodelicznego, bardzo klejącego się brzmienia. Podwójny album, więc jest z czego wybierać. Być może jeszcze z tą płytą spotkamy się w tym, może w przyszłym tygodniu. A tymczasem okazuje się, że Fortet także przypomina o sobie po 2 latach niebytu. tonie, tak, że o Kielanie Hebdenie i jego artystycznym wcieleniu jako fortet nic nie było słychać przez te dwa lata. Wszak jeszcze pod koniec ubiegłego roku pojawił się remiks Muramasy i Asap Rockiego. Kilka miesięcy temu kolejnych ulubieńców Agnieszki Szydłowskiej fortet remiksował, czyli DXX. No a teraz zaczyna publikować swoje nowe nagrania. Okazuje się, że nad nowym materiałem pracował przez ostatnie 10 miesięcy, czyli chyba możemy wkrótce spodziewać się nowego albumu. Nowy album za to ma już Piernikowski i jak obiecałem w ubiegły czwartek w tym tygodniu, to nasza płyta tygodnia. Zaglądamy na nią. Rano, rano, rano, rano, cisza obudziła mnie, co się wczoraj działo, pamiętam niewyraźnie, widokiem z okna cieszy się. Popatrz, grają w kosza. O Boże, jeszcze patrz. Dziwne to, ale fajne, mówi Agnieszka Łukasiewicz, która naszą audycję realizuje. Z tego co wiem, nie jest odosobniona w swoim zdaniu i swojej opinii. To album niewątpliwie kontrowersyjny i frapujący i to na wielu, wielu poziomach. Myślę, że nawet odrzucający dla niektórych. Zupełnie by mnie to nie zdziwiło. Ale taki jest Piernik. Bezkompromisowy. Mam wrażenie, że to płyta niezwykle trudna, która gdzieś tam uderza w wiele tonów, których wielu z nas raczej nie pobudza, tak żeby nie wychodziły na zewnątrz. Piernik się na to zdecydował. Dziś kroczy własnymi ścieżkami, ale jeszcze nie tak dawno temu tworzył pewien zespół i o nazwę tego zespołu dziś pytamy. 2-2 i 7 trójek. Ola tam czeka. Proszę zadzwonić i powiedzieć, cóż to był za zespół. A nowa płyta Piernikowskiego. Nowa, pierwsza, debiutancka, jedyna jak na razie płyta Piernikowskiego, No Fun, jest do wygrania. Wszystko, co powiedziałem wczoraj, dziś jest nieważne. Dziś jest nieważne. Wszystko, co powiedziałem wczoraj, jest niewyraźne. Jest tylko cieniem, zasłania światło. wszystko, co powiedziałem wczoraj, dziś jest nieważne. Dziś nic nie znaczy. Mocno wierzę w to, ja bardzo chciałbym wierzyć w to, tutaj poprawka w tekście, że jutro będzie inaczej. Takie zdania, mam wrażenie, padają na spotkaniach, gdy potrzebna jest jakaś pomoc z zewnątrz. Tak odbieram, przynajmniej w części oczywiście, płytę Piernikowskiego No Fun. Ciekawy jestem, jak będą ją odbierać Dawid z Częstochowy i Ziemowit z Opola, którzy tę płytę w naszym konkursie wygrali, odpowiadając, że chodzi o syny. No i to mnie uczy oczywiście tego, żeby pytania zadawać bardziej precyzyjnie, bo Syny to zespół dwuosobowy, który istnieje do tej pory i raczej nagrywać dalej będzie. Natomiast w moim zamyślę chodziło o odpowiedź na przykład. Jutro postaram się trochę bardziej precyzyjnie wypowiadać, jeśli chodzi o pytania. A skoro mamy już płytę tygodnia za sobą, to pora na naszą piosenkę tygodnia. To zespół Co-Co-Co. Voilà. wanna touch a samba, banya mamba kulela, wala ipulela. Debiutancki singiel Coco z Kinshasy, czterech panów plus francuski producent Debruy, który pojechał tam po to, żeby zebrać do kupy ich możliwości improwizatorskie, ułożyć to w jakieś kompozycje. No i mam nadzieję, że uzbiera się z tego cały album. Jak na razie nagrali jednego singla, dwie piosenki, skoro Tokoliana jest naszą piosenką tygodnia, ale taką, którą już słyszeliśmy też w czwartek w ubiegłym tygodniu, to dziś dokładnie nam stronę B tego singla, utwór Love. Coco z Kinshasy udowadniają, że grać można tak naprawdę na wszystkim. Oni sami korzystają ze starej maszyny do pisania na przykład, która wybija rytm na bębnie. Mają jakieś butelki pełne albo puste, albo półpuste, półpełne wody. Wiele instrumentów zrobionych po prostu z pustych puszek po farbach. I jak się okazuje, to wszystko można zebrać w całość i zrobić z tego naprawdę ciekawą i frapującą muzykę. Jutro będziemy słuchać zespołów czy wykonawców, którzy pokazują, że tak naprawdę śpiewać każdy może. Jeśli się uda, to wyjedziemy w tym celu do Tanzanii. Ale póki co zostajemy w Kongo. Był kilka lat temu taki zespół, istnieje do tej pory, jak się okazuje, który zrobił wielką furorę w Europie. Wszyscy ważni artyści muzyki elektronicznej startowali po to, żeby robić remiksy ich nagrań. Nazywają się Kasai All Stars i także zaistnieli tym, że byli zespołem, który właśnie swoje instrumenty wygrzebuje na śmietnikach, czy raczej wygrzebuje części, z których te instrumenty później składa. Ich muzyka porywała wielokrotnie tutaj do tańca Europejczyków, a kilka tygodni temu opublikowali swój nowy album. To muzyka filmowa, muzyka do filmu senegalskiego reżysera Alana Gomi, zatytułowanego Félicité. No i to film, który ponoć, bo nie miałem przyjemności go zobaczyć, opowiada o tym wielkim fermencie, który w tym momencie w Kinshasie można zobaczyć, jeśli chodzi o muzykę, którego nową częścią, jak mniemam, pewnie w filmie jeszcze nie przedstawioną, jest Kokoko, a której częścią od wielu, wielu lat są Kasai All Stars. To fragment ścieżki filmowej do filmu Félicité. Babylon. Takie Kasai All Stars znakomicie sprawdziliby się na festiwalu. Mówię to bez żadnego zawahania, bo kilka lat temu wystąpili tam ich dobrze znajomi Konono Number One i impreza była naprawdę przednia. No a skoro mówimy o OFF-ie, to pora rozwiązać nasz konkurs. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Czwórka szczęśliwców już wie o tym, że karnety wkrótce dostaną, a są to Mikołaj z Karskich, Marek z Katowic, Magda z Katowic i Piotr z Brzeziej Łąki. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. Z Kongo uciekamy, ale nie uciekamy aż tak daleko. Po pierwsze, do Kongo wrócimy jutro, a po drugie przenosimy się do Mali. Thank you. Tammy Crest i duch Marka Knopflera unoszący się chyba nad ich muzyką niezmiennie. To fragment albumu Kidal wydanego w marcu tego roku. Hołd dla miasta rodzinnego położonego już na Saharze. Jeszcze jedna płyta od Tuaregów, ale tym razem z Algierii. Coś zupełnie nowego, przynajmniej u nas w Europie, choć tam w Algierii ta płyta powstała już 2 lata temu. Wreszcie dociera do nas. Afus Dafus. Arhela kanna amidini kayes jane Arhela kanna amidini kayes jane Sala khal wadina daga dunya ibasikna Sala khal wadina daga dunya ibasikna سوارتنا مكنه اللي وديان قطعت وما سوارتنا مكنه استفسيت ايت منين واركنت وماس استفسيت ايت منين واركنت وماس ارجع هاكنا حبيبي كيس جنه ارجع هاكنا